ومن آياته خلق السماوات والأرض. ایک اور اختلاف، اور پھر اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا جوڑ. اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، آسمانوں اور زمین کی تخلیق. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں عالمین کے لیے، جاننے والوں کے لیے. آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے، دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، باہم ملنے کا، اتصال کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن دونوں کی باہم کوارڈینیشن سے اس زمین پر زندگی قائم ہے. اگر دونوں کے درمیان باہم موافقت نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ ہو، تو یہ کارخانہ قدرت چل نہ سکے. یعنی کتنے دور ہیں ایک دوسرے سے فزیکلی، لیکن اس کے باوجود دونوں میں بہترین گہری کوارڈینیشن ہے. واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف. یعنی اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے اندر خوبصورت جذبات رکھے محبت اور رحمت کے، اور پھر ایک جیسا ووکل سسٹم سب کو دیا. زبان کا عموماً سائز، رنگ، کلر، ٹیکسچر سب ایک جیسا، وہی حلق. لیکن اس کے باوجود زبانوں کا فرق، آواز میں فرق، لب و لہجے میں فرق، حتیٰ کہ ہر شخص کے کھانسنے کی آواز بھی ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہے. آپ کھانسی کی آواز سے پہچانتے ہیں کہ کون ہے. اسی طرح ہنسنے کی آواز، اور اسی طرح بہت سی چیزیں انسان کی باہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. ہیں سب انسان، لیکن وہ کیا فیکٹری ہے جس میں ایک جیسے نہیں، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے انسان نکلتے ہیں. یہ بظاہر کہنے میں سب کو آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، زبان، سب کے آرگنز ایک جیسے ہیں، لیکن ان آرگنز کے جو اعمال ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی دنیا کے سب انسانوں کو زبان ملتی، لیکن بولی سب کی فرق ہے، آوازیں فرق ہیں، لہجے فرق ہیں. واختلاف السنتکم، اب دیکھیں انسان جو فیکٹریاں لگاتا ہے، مثلا بسکٹ کی فیکٹری لگی، سب بسکٹ ایک رنگ، ایک شکل، ایک ڈیزائن کی، لیکن انسان ہیں سب انسان، ہر ایک کی زبان فرق، ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف. اس کمرے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دو لوگوں کے رنگ کا شیڈ ایک ہو. نہ باہم رشتہ داروں کا ملتا ہے اور نہ غیر رشتہ داروں کا، ہر ایک کا فرق ہے، ہر ایک کا مختلف ہے. اور پھر دنیا میں بے شمار زبانوں کا پیدا کرنا، ایک ہی ملک کے اندر کئی زبانیں، سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، اردو، انگریزی، اور پھر ان زبانوں میں بھی ہر تھوڑے فاصلے پر ان کے ڈائلیکٹ کا فرق ہونا، الفاظ کی ادائیگی کے انداز میں فرق. لکھنے میں بہت سی زبانیں ایک ہو سکتی ہیں، مثلا اردو لکھنے میں ایک جیسی ہو سکتی، انگریزی لکھنے میں ایک جیسی ہو سکتی، لیکن ایکسنٹ آپ دیکھیں کتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو گئے، کہاں سے ہو گئے، اور کیوں ہو گئے، یا خود بخود ہی ہو گئے، یا اس کے پیچھے بھی کسی کا عزم کار فرما ہے. ابھی جیسے بات ہوئی تھی نا کہ سب انسان مل کے چند مرکبات کا مجموعہ ہے، اضافی توصیفی نہیں ہے، عناصر کی بات کر رہی ہوں. ان کو کمبائن کرنے کا جو ریشو ہے وہ ایک ہے، لیکن ہر انسان کا انداز گفتگو اور بولی اور آواز فرق ہے. اور تو اور مخارج بھی فرق ہوتے ہیں. وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ، ان میں بھی فرق ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کا ناک اونچا ہے اور کسی کا چپٹا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ للعالمین، عالموں کے لیے، جاننے والوں کے لیے. یعنی اختلاف اور یکسانیت کا حسین امتزاج، بہت سی چیزیں باہم ملتی جلتی، اور بہت سی ملنے جلنے کے باوجود باہم مختلف. لیکن یہ باتیں سب کو سمجھ میں نہیں آتی، جاننے والوں کو سمجھ میں آتی ہیں. اور جاننے والے کون ہیں؟ عالم کون ہیں؟ جو چند کتابیں رٹ کر یا چند سال کوئی علم پڑھ کر عالم نہ بن گئے ہوں، بلکہ جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے تو اب آپ کا امتحان اور طرح لیا جاتا ہے نا, رٹنے والا طریقہ کم کر دیا گیا سوائے ترجمے کے. اصل عالم وہ نہیں جو چند کتابیں رٹ لے, چند رٹے رٹائے جوابات کہیں لکھ دے. عالم کس کو کہتے ہیں, جاننے والا کس کو کہتے ہیں, جس کو سوچنے سمجھنے کا طریقہ آتا ہو, جو کائنات میں غور و فکر کرے اور پھر اس کا غور و فکر نتیجہ خیز ہو, کسی نتیجے پر بھی پہنچے. یعنی عالم صرف وہ نہیں کہ جو محض جان لے, محض آبزرو کر لے, محض غور و فکر کرے. محض غور و فکر یا صرف غور و فکر تو ہر شخص کرتا ہے. کئی دفعہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو خود ہی ہوش نہیں ہوتی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں, لیکن آپ انتہائی گہری سوچ میں ہوتے ہیں, اسٹل بیٹھے ہیں, سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں. کوئی پوچھے کیا سوچ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے. ہاں کچھ سوچ رہے تھے, میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ سوچ رہی تھی, اور وہ کیا سوچ رہی تھی, یہ سوچ میں نہیں رہا, یہ دھیان میں نہیں رہا, یہ غور و فکر نہیں. غور و فکر بھی اور پھر نتیجہ خیز غور و فکر, بامانی اور با مقصد غور و فکر جو کسی کنکلوژن پہ پہنچے اور پھر اس کے بعد اس کی اپلیکیشن بھی ہو زندگی میں. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو اور دن کو. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ, اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں. لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ, ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. انسان پیدا ہوا, اس کے اندر احساسات اور خواہشات میں جنم لیا, مختلف جذبات اس میں آئے, مختلف بولیاں بولی, مختلف رنگ پیدا ہوئے اس میں, اور پھر اس کی ضروریات میں سے اس کی نیند. ہر انسان جب کام کاج کر کے تھکتا ہے تو اسے سونے کی ایک قدرتی ضرورت محسوس ہوتی ہے. انسان گر پڑتا ہے, کہتا ہے نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے, کیونکہ اگر انسان سوئے نہیں, آرام نہ کرے تو اس کا جینا محال ہو جائے. کہتے ہیں کہ اگر 14 دن کھانا نہ کھائیں تو جی سکتے ہیں, لیکن 10 دن تک نہ سوئیں تو مر جاتے ہیں. 10 دن تک اگر آپ نہ سوئیں تو مر جائیں. لیکن ہمیشہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں, پتہ نہیں نیند ہڑتال کیوں نہیں کرتے. اور یہ ہر انسان کی ضرورت, کوئی بھی اس سے بالا نہیں, صرف ایک ہستی بالا ہے اور وہ اللہ کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے. نیند کیا چیز ہے؟ ایک ایسا سربستہ راز ہے جس سے کوئی آگاہ نہیں. کہاں سے آتی ہے وہ؟ کیا چیز ہے وہ جس کے آگے انسان اتنا بے بس ہے؟ ہر عقل مند, ہر بے وقوف, ہر پڑھا لکھا, ان پڑھ, مرد, عورت, بچہ, بوڑھا, سب بے بس ہیں. بے بس ہے اس کے آگے سب, بڑے سے بڑے متکبر. کبھی اپنے آپ کو سوتے میں لیٹا پڑا دیکھیں تو سارا تکبر دور ہو جائے کہ کتنی بے بسی ہے انسان کی, کہ آخر گر پڑتا ہے وہ جو خود نہیں جھکتا, جھکا دیا جاتا ہے ہر روز. اور پھر صرف نیند ہی نہیں, نیند میں خواب کا آنا, اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات. کچھ باتیں ماضی کی اور کچھ مستقبل کی بھی اس میں بتا دی جاتی. اگرچہ اس پر رلائی نہیں کر سکتے, وہ کوئی وحی الہی نہیں ہو سکتے, لیکن میرے خیال ہر شخص یہ تجربہ کرتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس کو ایسی خواب میں نظر آ جاتی ہیں جو اچانک ہو بھی جاتی, ویسے ویسے ہی ہو جاتی, اور انسان پریشان ہو اٹھتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا آپ نے سوچا تھا؟ نہیں. آپ کے دھیان میں تھا؟ نہیں. آپ کی خواہش میں تھا؟ نہیں. اس کی کئی ایک توجیحات کی گئی ہیں کہ خواب کیوں آتے. کسی نے کہا یہ انسان کی دبی ہوئی خواہشات ہیں جو سوتے وقت اٹھاتی ہیں. لیکن بعض چیزیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی, جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا, یا جن کی آپ نے واقعی کبھی خواہش بھی اور تمنا بھی نہیں کی ہوتی. اور بعض چیزیں تو اتنی کلیئر اور واضح طور پر آپ کو نظر آ جاتی ہیں, آپ کے عمل کے بارے میں, آپ کے مستقبل کے بارے میں ایسے واضح اشارے ہوتے ہیں کہ جب وہ عمل میں آ جاتے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. جاگتے ہوئے تو میں نہیں دیکھ سکا کہ کل کیا ہونے والا, سوتے ہوئے جب کہ میں اپنے بس میں ہی نہیں تھا, پوری طرح بے بس تھا, اس وقت اللہ نے میری آنکھوں کو کیا دکھا دیا؟ یہ خود دیکھتا ہے انسان؟ اگر دن میں ایسی کوئی چیز دیکھے یا کہے تو شاید کہے کہ ہاں میں ہی غیب کا علم جانتا ہوں، لیکن انسان کی انتہائی مکمل بے بسی کی کیفیت میں اس کو نیند میں ایسی ایسی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کی تھکن کٹ جاتی ہے. جتنی گہری نیند ہوتی ہے، جتنا اچھی طرح انسان سو لیتا ہے، اتنا ہی تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے، سارے جسم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر یہاں پر صرف رات کو نہیں، دن کو بھی سونے کی بات کی گئی. منامکم باللیل والنہار، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دن کے بھی کچھ حصے میں سو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سا حصہ ہے؟ صرف دوپہر کا وہ حصہ جس میں مسنون طریقہ ہے قیلولہ کرنے کا. قیلولہ کرنے کا مطلب لمبی تان کے سونا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کیا ہوتا تھا؟ اب اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی کہ آپ کو کہا جائے 15 منٹ یا 20 منٹ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. اور یہ دن کے وقت میں تھوڑی دیر کا آرام جو ہے، دن کے باقی حصے میں یا دن کے ڈھلتے حصے میں انسان کو پھر بہتر کارکردگی کے قابل بنا دیتا ہے. لیکن جو لوگ صبح کے وقت سوتے ہیں اور بے وقت میں سوتے ہیں، جو کہ اللہ نے وابتغاؤکم من فضلی، رزق کی تلاش کا وقت رکھا ہے، یا عصر کے وقت سو جاتے ہیں، یا مغرب کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، یا رات کو جاگتے ہیں، تو یہ سب لوگ فطرت کے خلاف چلتے ہیں. اور فطرت کی خلاف ورزی سے اور کچھ نہیں، انسان اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے دن کے سونے، خصوصاً چاشت کے وقت سونے کو ناپسند کیا. چاشت کا وقت کیا؟ سورج نکلنے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد، یعنی جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو اس سے بچنے کی تاکید کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دوپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں نہیں سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت فرماتے تھے، روز کا معمول نہیں تھا کہ لازمی طور پر روز سویا جائے. اس کے لیے قیلولہ کا لفظ آتا ہے، لیکن قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کے سونے کو نہیں کہتے، کیونکہ کھانا کھا کر فوراً سونا جو ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہی سونے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شریانیں بھی سخت ہوتی ہیں کھانا کھا کے فوراً بعد سونے سے، یعنی فزیکلی بھی دل کے لیے نقصان دہ ہے. عموماً جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور رات کو سوتے میں ہوتا ہے، ان کی بنیادی وجہ یہی دیکھی گئی ہے کہ وہ رات کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں، اور پھر کھانا کھاتے ہی نیند آنے لگتی، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ کھانا ڈائجسٹ ہو وہ سو جاتے ہیں، پھر سوتے سوتے چوک لگ جاتا ہے یا کچھ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتی. اس لیے کھانے پینے کے بارے میں فطرت کے اصولوں کی پابندی جو ہے، یہ انسان کے حق میں بہت بہتر ہے. کبھی ہم دیکھیں کہ ہماری کارکردگی کم کیوں ہوتی، ہماری کارکردگی افیکٹو کیوں نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انہی چند گھنٹوں میں بہت پروڈکٹیو کام کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ سارا دن لگے رہتے ہیں اور کچھ کر کے نہیں اٹھتے، اور ان کا کام بے نتیجہ ہوتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا ان کی ایفرٹ سے. یوں لگتا ہے کہ جو صرف وقت گزار رہے ہیں، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم سب کو غور کرنی چاہیے. یعنی اگر ہمارا کام بے نتیجہ ہے، کیا ہمیں حسرت نہیں ہوتی کہ ہم سوچیں ذرا غور کریں کہ کیوں ایسا ہے؟ اسباب پہ غور کرنا چاہیے. تو جتنے اسباب میں دیکھتی ہوں مختلف لوگوں میں، اس میں ایک بڑی چیز ہیلتھ بہت بڑا اہم فیکٹر ہے، کہ جب صحت درست نہیں ہوتی تو کام ٹھیک نہیں ہوتا. لوگوں کا صحت کی خرابی کن وجوہات کی بنا پر ہوتی، کون سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور انسان کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے، اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کس طرح رکھنا چاہیے، اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے کئی چیزیں مخصوص بھی ہیں، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کا کام زیادہ سے زیادہ بہترین ہو سکے. وابتغاؤکم من فضلہ، اللہ نے انسان کو محض عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آرام بھی چاہتے ہیں، سونا بھی عبادت ہے اگر وقت پر اور ایک حد کے اندر سویا جائے. نماز چھوڑ کر سونا تو عبادت نہیں ہو سکتا، یا سوتے سوتے نماز قضا کرنے والی نیند تو عبادت نہیں ہو سکتی. اسی طرح رزق تلاش کرنا ایک عبادت ہے، لیکن رزق حرام کے لیے کوشش یا حرام طریقوں سے کمانا وہ عبادت نہیں ہو سکتا. بہرحال اس دنیا میں اللہ نے انسان کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بے پناہ وسائل معاش بھی پیدا کی. اس کی ضروریات زندگی ساری زمین پر بکھری ہوئی. انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کا کیا دل چاہتا ہے؟ اب کوئی کام کرے. ایک فطری طور پر اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، اب کچھ کرنا چاہیے. تو جن لوگوں کے پاس کوئی بامقصد کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے، وہ پھر بے مقصد صحرا نوردی شروع کر دیتے ہیں یا آوارہ گردی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے. ایسے میں ہر بیکار انسان کو کام میں لگانا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں زمین پر امن ہو، معاشرے میں سکون ہو، ہر نکمے انسان کو کام پر لگائیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کسی بھی شخص کو کام پہ لگا دینا، اسے کسی مفید کام کے اندر مہارت دینا، یہ بہت بڑی نیکی. میں سمجھتی ہوں خدمت خلق کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے، سب سے اہم ترین بہترین طریقہ ہے کہ انسان صرف خود ہی کام نہ کرے، اوروں کو بھی کام لگائے، اوروں کو کام سکھائے، ان کی زندگیوں کو بامقصد بنائے. اس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوچ نہیں رہی، ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں خود کام کرنا آتا ہے تو ہم ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے کام کی ترجیح دیں گے. ہمیں یہ بالکل احساس نہیں ہوگا کہ جو ہمیں آتا ہے وہ کسی اور کو بھی سکھا دیں، وہ بھی کام لگ جائے، اس کا بھی بھلا ہو، اور جو کچھ وہ کرے وہ ہمارے لیے بھی بھلا ہو، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے لیے. لیکن ہم نے سے ہر شخص یہ سوچے، آپ اپنے بارے میں سوچئے، آج تک آپ نے اپنا علم کتنے لوگوں کو دیا، اپنی سکلز کتنے لوگوں کو پاس کیا آگے. جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ نے امانتاً اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس امانت کا حق کیا دیا، آپ نے اس امانت کو کتنے بہترین طریقے سے آگے ٹرانسفر کیا. اپنے آپ سے پوچھ، جو کچھ میں جانتی ہوں، جو مفید اور نفع مند علم میرے پاس ہے، خواہ وہ کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، یا کسی لکھنے پڑھنے کا علم ہے، یا کوئی اور سکل ہے میرے پاس، کیا وہ میں مرنے سے پہلے کسی کو پاس آن کر چکی ہوں، دے چکی ہوں، دینا جانتی ہوں، دیتی ہوں؟ نہیں دیتے تو آپ بہت خود غرض انسان ہیں. عموماً اس چیز میں بھی بہت بخل ہوتا ہے. جو کام مجھے آتا ہے اگر کسی اور کو آ گیا تو میری کیا ویلیو رہے گی؟ ابھی تو میں دوسروں کے لیے ناگزیر ہوں، ابھی تو میری بہت امپورٹنس ہے، اب تو میں ہی سب کی آنکھوں کا تارا ہوں. اگر اوروں کو بھی یہ کام آ گیا تو میری تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہے گی. ہوتا ہے نا، اور یہ شدید ترین بخل ہوتا ہے لوگوں میں کہ جو مجھے آتا ہے بس وہ میرے پاس ہی رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے. اسلام نے اس بخل کو بھی توڑا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور وہ اس نے چھپا لی، قیامت کے دن اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام دے گا. الجمہ اللہ بالجام من النار. علم کا چھپانا، کتمان حق، حق کا چھپانا، اچھی بات کا چھپانا، دوسروں تک نہ پہنچانا بہت بڑی خیانت ہے. ایک انسان کو جو بھی خیر اور بھلائی ملتی ہے اس کا شکرانہ کیا ہے؟ کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اسے آگے پہنچائیں. تو خود بھی رزق تلاش کریں، خود بھی کام کریں، مفید چیزوں میں زندگی گزاریں، اور دوسروں کا بھی بھلا سوچیں، دوسروں کا بھلا کریں. کر بھلا ہو بھلا، اور صرف اپنی اولاد ہی کا بھلا نہ کریں، اوروں کا بھی سوچا کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے تو ہر خیر بھلائی چاہتے ہیں، ان کا یہ بھی ہو جائے، ان کا یہ بھی ہو جائے، اور دوسروں کے لیے ہم بھول جاتے ہیں. نہیں، سب کا بھلا سوچو. اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا حریص ہو جائے کہ میں صرف اپنا مال نہیں بلکہ اپنا علم اور مفید نفع مند چیزیں، سکلز، ہنر اور چھوٹے چھوٹے ٹپس وہ میں دوسروں تک پہنچا دوں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے اتنی راحت اور سکون کا باعث بنے گی، اتنا خوشی کا سبب بنے گی کہ شاید کسی اور چیز میں اتنی خوشی نہ آئے. کیونکہ صدقے کی قسم صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا. اور پھر ہم تو ایک امت وسط سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو کسی بھی رنگ، نسل، زبان، علاقے کے تصورات سے بالا ہو کر صرف اللہ کے دین کی خاطر، صرف امت کے فریضے کی ادائیگی کی سوچ سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے دوسروں تک پہنچائیں گے تو بحیثیت مسلمان امت کے امت بھی اپنا فرض ادا کر پائے گی اور ہماری بھی اللہ کے ہاں شاید نجات ہو جائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اچھا پھر حیرت کی بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں سننے والوں کے لیے، پیچھے فرمایا عالموں کے لیے، اس سے پیچھے فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد علم حاصل کرنا، جاننا۔ یعنی ہر جاننے والا غور و فکر نہیں کر سکتا، لیکن ہر غور و فکر کرنے والا جانتا ہوتا ہے۔ پہلے اعلیٰ ترین کوالٹی کا ذکر ہے کہ نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو غور و فکر کرتا ہے، پھر فرمایا جو علم رکھتا ہے، اور اب فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہیں تمہارے اندر صلاحیت خود غور و فکر کی نہ کرو، نہیں تم میں ہمت عالم بننے کی نہ بنو، لیکن سن تو لیا کرو۔ سن تو سکتے ہو نا، لسنر تو بن سکتے ہو، کہ وہ بھی نہیں بن سکتے؟ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اور ویسے بھی جہاں رات کا ذکر آتا ہے وہاں عموماً پھر یسمعون کی بات بھی آتی ہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع۔ ان آیات میں ہدایت پانے کے تین طریقوں پہ بھی بات ہوئی۔ ایک ہے غور و فکر، ایک لیول ہے غور و فکر کا، دوسرا لیول ہے جاننے کا، تیسرا لیول ہے سننے کا۔ اعلیٰ دماغ غور و فکر کرتے ہیں، ایوریج نالج حاصل کرتے ہیں، اور عامۃ الناس عوام سنتے ہیں، لیکن جو سنے بھی نا تو وہ تو پھر کل قیامت کو اپنی شامت خود بلائے گا۔ لو کنا نسمع، کاش ہم سن تو لیتے، او ناقلو، یا کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے کیا؟ یریکم البرق، وہ دکھاتا ہے تم کو بجلیاں، یا بجلی، خوفا وطمعا، خوف اور تما کے ساتھ، خوف اور امید سے۔ وینزل من السماء ماء، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، فیحیی بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ یہاں آفات میں کچھ اور نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس میں خاص طور پر بجلیوں کا چمکنا۔ بجلی کا چمکنا، بجلی کی چمک دیکھ کر انسان کو خوف بھی آتا ہے، کیا کہ میرے اوپر آنا گرے، اور تمام امید بھی ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی، یا تھوڑی دیر کے لیے وہ روشنی ہوتی، انسان انتظار کرتا ہے سخت اندھیرے میں کہ چلو بجلی کی چمک سے ہی میں تھوڑا سا کچھ دیکھ لوں۔ اسی طرح خوف کی ایک اور شکل کیا ہوتی ہے؟ کہ کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، اور امید کیا ہوتی ہے؟ کہ بارش ہوگی تو کھیت اچھا ہو جائے گا۔ تو بجلی اور بارش، پھر آگے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارتا ہے آسمان سے پانی، یعنی بارش۔ تو بجلی کی چمک اور بارش کا برسنا، دونوں میں ہی خوف بھی ہے اور امید بھی۔ بارش کے برسنے میں خوف اور امید کیا؟ کہ برسے گی تو اچھی فصل آئے گی، اور اگر زیادہ برس گئی تو کہیں سیلاب نہ آ جائے۔ ایک ہی چیز کے اندر تضاد ہے، گویا ہر چیز کے اندر ایک تضاد بھی ہے۔ جہاں خوف ہے وہاں امید ہے۔ ایمان بھی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی بھی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے تضاد کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہوں، مثلا مرد اور عورت کے تضاد کو، جی برابر کے حقوق ہوں، یا اسی طرح اور بہت سی چیزوں کے تضاد کو ختم کرنا چاہیں، وہ کائنات کے حسن پہ ضرب مار رہے ہیں، یا وہ کائنات کے حسن کے دشمن ہیں۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تضادات رکھے ہیں، اور ان تضادات کے اندر توافق رکھا ہے، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا حسن رکھا ہے۔ اگر صرف ایک ہی پہلو ہو ان سب چیزوں کا، تو صرف یکسانیت ہو جائے، اسی طرح ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے. یہ جو اصول ہے تضاد اور یکسانیت کا، اختلاف اور موافقت کا، یہ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے. جو اس کو نہ سمجھ پائے وہ خسارے میں، کیونکہ وہ چیزوں کے ساتھ پھر صحیح معاملہ نہیں کر سکے گا. مثلا ایک انسان کے اندر خیر بھی اور اس کا شر بھی ہے، اگر آپ اس کا شر نہیں برداشت کر سکتے تو کیا ہوگا، خیر سے بھی جائیں گے کہ نہیں. اگر آپ کسی انسان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا، اس کے خیر سے بھی محروم ہو جائیں گے. ایک خوبصورت اور پرامن زندگی بسر کرنے کا اہم ترین اصول ہے کہ تضادات کی اس دنیا میں انسان فطرت سے ٹکرائے نہیں، تضاد کو ختم کرنے کے پیچھے نہ لگ جائے، اس سے کوئی خیر نہیں نکلے گی، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس ورائٹی کو، اس تضاد کو اس کائنات کی ضرورت سمجھتے ہوئے قبول کیا جائے، اور پھر جو چیز جیسی ہے اس سے اسی طرح کا فائدہ اٹھایا جائے، اس کے خیر سے سروکار رکھا جائے، شر کو اگنور کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً عورت کے بارے میں کیا کہا کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور اس کے اندر ایک خم ہے، اس خم کو دور نہ کرو، اگر دور کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ گئی تو کوئی فائدہ اٹھا نہ سکو گے. تو اچھی زندگی کس میں ہے کہ اس کے خم میں ہی حسن تلاش کرو. درخت کی شاخوں میں جو خم ہوتا ہے وہ اس کے لیے عیب نہیں ہے. کچھ لوگ اس حدیث کو بھی بہت مائنڈ کرتے ہیں، یہ کیا عورت کو کہا جی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور عورت ٹیڑھی ہے، یہ تو ہماری توہین ہوگی. نہیں، ٹیڑھی تلاش کیوں بولتے ہیں، خم بولیں، کیونکہ ہمارے جو اردو ترجمے ہیں نا، انہوں نے بھی بڑا کام خراب کیا ہوا. وہ صحیح ایگزیکٹ اس کا مقصد نہیں دیتے، اس کی اسپرٹ نہیں دیتے. بعض اوقات ہم اوفینڈ ہونے لگتے ہیں، ایک دم اس سے میں رہتی یہ کیوں کہا گیا، حالانکہ مختلف چیزوں کے اندر جو خم ہے وہ ان کا حسن ہے. آپ دیکھیں سرکل کے اندر مسلسل ایک خم ہے، لیکن باقی ٹرائنگل اور اسکوئر یعنی چکور تکون ان چیزوں کے اندر وہ خم نہیں ہے جو سرکل تو ہے ہی خم کا مجموعہ. اب اگر آپ اپنے آرٹ کی دنیا سے سرکل کو نکال باہر کریں تو باقی کیا رہے گا، کچھ نہیں. تو فطرت کے اس نظام کو قبول کرنا پڑے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ بجلیاں دکھاتا ہے، چمکاتا ہے، خوف بھی ہے امید بھی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارتا ہے بارش میں، امید بھی ہے اور خوف بھی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی سے زمین جو مر جاتی اس کو زندہ کرتا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی جو بات سمجھتے ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہ آخری درجہ بیان ہوا ہے نا، جو سمجھتے ہوں، اور سمجھنے کے ذرائع میں سننا سب سے اہم ذریعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر دوسرے ذرائع بھی ہیں، جیسے دیکھتے ہوں یا محسوس کرتے ہوں. تو آخری حصے میں یعقلون، آپ دیکھیں یتفکرون، یعلمون، یسمعون، یعقلون. ٹھیک ہے، یعلمون نہیں لفظ ہے، وہاں عالمین آئے، لیکن میں صرف اپنی زبان میں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں.